गौ शब्द है वो, ये गौ शब्द जो है दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो अब देखो क्या आश्चर्य, कोई कहे हम ब्राह्मण हाँ, हजारों ब्राह्मण हुए मर गए हैं मर जाएंगे हैं, और अलग अलग है, कोई किसी देश में है, कोई किसी काल में है, कोई किसी रूप में है। जाति का समग्र अभिमान व्यक्ति जो है वो सिवाय कल्पना के और कैसे कर सकता है। तो अनेकानुगत एकत्व जाति में होता है। देखो जाति नित्य होती है, एक होती है, अनेक में अनुगत होती है, हे भगवान, कैसे कोई अपने को जाति के रूप में बोल सकता है। तो ये तो देह में जाति का आरोप करके ही अपने को जाति बोला जाता है। आम ब्राह्मण आम मनुष्य कोटि कोटि मनुष्य सृष्टि में हुए हैं और होंगे, उनमें से एक व्यक्ति को ये अधिकार कहाँ है कि वो समूचे ये कैसा है, ये बोलना कैसा है। वो जैसे कोई बोले कि मैं भारतवर्ष का प्रतिनिधि हूं, मैं समूचे भारतवर्ष की ओर से बोल रहा हूं, तो जैसे अपने में प्रतिनिधित्व कल्पित करके कोई समूचे भारतवर्ष की ओर से बोल सकता है, ठीक वैसे ही अपने में ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व हिन्दुत्व संन्यासित्व की कल्पना कोई व्यक्ति अपने अंदर कर सकता है। बिल्कुल सोलहों वाने कल्पना है, थोड़ी सी भी नजर डाल करके आप देखेंगे। अच्छा देह में देखो, हड्डी अलग अलग, मांस अलग अलग, विश्वामूत्र अलग अलग, इंद्रियां अलग अलग, आपको मालूम होगा हड्डियों की कितनी गिनती है। ये जोड़ बिल्कुल अलग अलग है हो, हाँ ये जो एक में सब बना हुआ लगता है ना, अलग अलग, ये जैसे ये उंगली है ये सिर्फ आपस में अटकाई हुई है और नसों के द्वारा ये बांधी सी हैं और ये चाम की थैली में भरी हुई है और नसों से बांधी हुई है और आपस में अटकाई हुई है, मालूम पड़ता है उंगली एक है, इसकी हड्डियां अलग अलग हैं। लो है? हे नारायण, इसमें तुम एक कहां से आए। तो ये अविचार के कारण रक्त में कितने कीड़े होते हैं आपको मालूम है, एक बूंद का कीड़ा, एक बूंद ने एक बूंद का एक कणा हो, पूरा बूंद नहीं, एक कणा डॉक्टर लोग गिनते हैं और उसमें कितने कीटाणु होते हैं। इतने कीटाणुओं की समष्टि में तुमने जो अपना मैं जोड़ा वो कोई विचार करके जोड़ा हुआ है, बिल्कुल अविचार पूर्वक ही देह और देह के संबंधी और देह के खेल है ना, और मैं अपना जोड़ा हुआ है। अच्छा पंचभूत पांच है सीधे ही लो, और पंचभूत से बना शरीर तो उसको बोलते हैं मैं। तो असल में पंचभूत का कोई सार होगा जिसको तुम मैं बोलते होगे, वो सार पांच तो है नहीं। अच्छा तुम आकाश को मैं बोलते हो, तो आकाश तो मन से जाना जाता है, मन से पैदा होता है, हैं? मन में मालूम पड़ता है। अच्छा तो हम मन को मैं बोलते होंगे, हैं? तो मन तो हजार होता है, तो उसको कैसे मैं बोलते हो। अच्छा तब मन का जो ज्ञाता करता है उसको मैं बोलते होंगे, वो तो सुषुप्ति में सो जाता है, हैं? अच्छा तब जो सुषुप्त है सो ही मैं हूं, तो सुषुप्ति भी आती जाती है, वो तुम मैं कैसे हो सकते हो। हाँ तुम आखिर हो कौन, क्योंकि इतनी मामूली सी बात जो दिन रात हमारे साथ लगी हुई है, हमारी जानकारी में गुजर रही है, उसके बारे में ये जो अपना अनजानपना है ये बड़ा विचित्र और बड़ा ही आश्चर्यजनक है। ये तो केवल अविचार के कारण दुनिया में जो हम फंस गए हैं, जो बचपन में था सो अब नहीं है, जो अब है सो आगे नहीं रहेगा, जो यहां है वो वहां नहीं है, जो बाहर है तो भीतर नहीं है, जो भीतर है तो बाहर नहीं है। तो फिर वेदांत ने ये अनुसंधान दिया कि किसी से भी भिन्न किसी भी पदार्थ को तुम्हारा मैं नहीं कहा जा सकता। इससे अलग मैं हूं, मुझसे अलग ये है, क्योंकि भेद जो है वो तो हमेशा ये ही होता है। तो ब्रह्म को यदि ये बात न मानी जाए कि सचमुच आत्मा ब्रह्म ही है और ये सत्य जो अज्ञात हो रहा है उस अज्ञातता को मिटाने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति हुई है, इस बात को न स्वीकार किया जाए तो ये जो वेदांत के वचन हैं वे सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। वेदांत के क्या वचन हैं? संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्यमाने तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि अयम् आत्मा ब्रह्म इत्येव मादियाः। इत्येव मादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पदसमन्वयः पीज्येष। बड़ा दर्द पहुंचाएंगे हम वेदांत को, बड़ी पीड़ा पहुंचाएंगे वेदांत को, पीजिए तो बड़ी तकलीफ देंगे हम वेदांत को अगर ऐसा मानेंगे कि इसमें कुछ ध्यान करने का है, कुछ उपासना करने का है, कुछ समाधि लगाने का है, कुछ होने का है, कुछ बनने का है, कुछ बिगाड़ने का है, ऐसा यदि हम मानेंगे तो हम वेदांत को बड़ी भारी तकलीफ पहुंचाएंगे। पद समन्वय पीजिए तो क्यों भाई? ब्रह्मात्मैकत्व किसी काम के लिए है तब वो काम ही मुक्त हो जाएगा। देख बोले ठीक है, घर मुख्य है कि उसमें रहना मुख्य है? देखो घर बनाया किस लिए का? उसमें रहने के लिए। घर मुख्य नहीं है, रहना मुख्य है। अच्छा रहना मुख्य है कि जीना मुख्य है? अगर उसमें रहने से न जी पाते हो तो उसमें नहीं रहना चाहिए ना। जिसके लिए जो होता है वो मुख्य होता है। आप देखो ज्ञान किसके लिए, मैं किसके लिए, प्रेम किसके लिए, आनंद किसके लिए, कभी विचार करो इस बात। बोले ब्रह्म और आत्मा एक जो है ना, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। बोले कि आओ इस बात का ध्यान करें। तो कैसा ध्यान आप करेंगे? ऐसा एक ने कहा कि ये शालग्राम नारायण है और आप उसका ध्यान करने लगे तो शालग्राम को चतुर्भुज नहीं दिखते हैं? ये भाव हुआ ना, ये भाव हुआ, ये उपासना हो गई। एक ने कहा कि जीव ब्रह्म है ऐसा ध्यान करो। बोले जीव तो अणु है शालग्राम की बटिया की तरह और ब्रह्म है बहुत बड़ा, तो कैसे ध्यान करेंगे? ये तो विज्ञान नहीं हुआ, ये तो ध्यान हुआ। ठीक है ध्यान का भी फल होता है पर वो बात यारी है, इसमें वेदांत का तात्पर्य है, उपासना का प्रसंग वैसा ही है। अरे बोले देखो गुण लगाओ। गुण क्या है? कि जैसे मन में वृत्ति अनंत है, दूसरे देव अनंत है, वैसे आत्म चैतन्य भी अनंत है, ब्रह्म भी अनंत है, तो अनंत अनंत दोनों एक हैं। तो बोले तो ये भी गड़बड़ा मामला है, गुण योग से जुड़ा। अच्छा आओ क्रिया योग से निकालें। सारी स्त्रियां जो है क्या घड़ा फूट के मिट्टी में मिलता है और मिट्टी में से घड़ा बनता है, तो घड़ा मिट्टी है, प्रपंच ब्रह्म में से बना, ब्रह्म में मिलता है, इसलिए प्रपंच ब्रह्म ही है। कहिए जीव ब्रह्म में से निकला चिंगारी की तरह और फिर ब्रह्म में डूब जाता है, इसलिए ब्रह्म ही। बोले नहीं, ये बात वेदांत की। अच्छा, तब एक पुण्य हो जाएगा जी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये कहने का एक पुण्य होगा, बड़ा लाभ होगा। बोले ये सब कुछ नहीं है, ये वेदांत को बताता है तत्वमसि, जिसका संहार मत करो। बोले कि देखो तत्वमसि कैसे भूला जाता है, तत्त्वम असि। एक बात तो ये बिल्कुल अज्ञान दशा में बोली जाती है, अभ्यास में बोली जाती है। एक चीज को दूसरी चीज बोलना ये कैसे सत्य है, जैसे किसी ने कहा इदम रजतम, इदम और रजत, यह और चांदी, यह तो है सी, यह के माने है सी, और रजत माने चांदी, यह शब्द का प्रयोग तो हुआ सी के लिए, सामान्य सत्ता के लिए, और उसको विशेष रूप से चांदी कहा गया, तो ये क्या हुआ कि जो यह है तो चांदी है, जो चांदी है तो ये है, तो ये क्या हुआ कि ये अज्ञान मूलक अध्यास हुआ। वहां सीप और चांदी का विवेक न होने से, सीप का अज्ञान होने से सीप को चांदी कहा गया। तो दो चीज को एक बताया जाता है, कब जब अज्ञान हो, इसको अध्यास बोलते हैं। बोला जैसे अकस्मिक सद्बुद्धि, इसका नाम अध्यास। तो तत्वमसि में क्या तत्व जो त्वम बताया गया है वो ऐसे ही है जैसे सीप को न जानकर उसको चांदी कहा गया, ऐसे ही ब्रह्म को न जानकर उसको त्वम कहा गया। तो क्या तत्वमसि महावाक्य में अध्यास का निरूपण है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, दूसरा ढंग क्या होता है बोलने का, है ना, एक बाध सामानाधिकरण हो। सामानाधिकरण बोलते हैं माने एक विभक्ति के दो पद बोलकर दो पदार्थों को एक बताने की शैली समझो, सामानाधिकरण। तो जब इदम और रजतम को एक तरीका बताया, वो तो अभ्यास हो गया। अब दो अवेश जगह और बताते हैं, तो कैसे का? जैसे अयम सर्पो रज्जु, ये जो आपको सांप दिख रहा है ये रस्सी है। ये क्या हुआ, जो सांप है तो रस्सी नहीं हो सकता, जो रस्सी है तो सांप नहीं हो सकता। सब दोनों को एक क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया कि सांप वहां बाधित है और रस्सी सत्य है। तो मिथ्या जो होता है वो सत्य से भिन्न नहीं होता है, इसको बाध सामानाधिकरण बोलते हैं। इसमें सर्प बाधित है और रज्जु जो है वो सत्य है। देखो एक प्रक्रिया क्या हुई कि अज्ञान दशा में दो पदार्थों को भ्रांति से एक समझकर दोनों को एक कहा गया, जैसे इदम रजतम और जैसे पुरुष स्थानो हूं। ये पुरुष नहीं है, ये पुरुष स्थानो जिसको तुम चोर समझ रहे हो, ये तूत है। तो वहां पुरुष बाधित है और स्थानो जो है वो सच्चा है। ये हुआ दूसरी रीति, ये हुई है। अच्छा, आप तीसरी रीति समझो। तीसरी रीति है नीलम उत्पलम, नीला कमल है। तो एक कमल नाम की चीज है, नीला रंग होने से सामानाधिकरण नीलम के साथ कर दिया, नीला कमल। अब जिस विभक्ति का कमल है उसी विभक्ति का नीला है, दोनों में एकता बोधित करते हैं। परंतु यहां विशेषण विशेष्य भाव से कमल को नीलम कहा गया है, ऐसा भी कमल होता है जो लाल होता है, ऐसा कमल होता है जो पीला होता है, ऐसा कमल होता है जो सफेद होता है। जहां जहां कमल है वहां वहां नीलत्व है, ऐसा तो नहीं है। तो एक विशेष प्रकार के कमल का बोधन करने के लिए उसको नीलम कहा गया। तो विशेषण विशेष भाव में भी एकत्व आता है। अच्छा, अब एक चौथी बात लेकर, चौथी बात क्या है? तो चौथी बात ये है कि स्वयं देवदत्ता ये वही आदमी है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक मिथ्या एक सत्य है ऐसा भी नहीं है, और दो आदमियों को एक कर दिया गया है ऐसा भी नहीं है, है? दो आदमियों को एक नहीं किया गया है इसलिए तो अध्यास नहीं है, है ना? और दोनों में से एक मिथ्या एक सत्य हो ऐसा भी नहीं है, इसलिए बात समान अधिकरण भी नहीं है। ये तो वही आदमी है। अच्छा, एक आदमी दूसरे आदमी का विशेषण भी नहीं है, तो सब एक परोक्ष बाकी शब्द और एक प्रत्यक्ष बाकी शब्द दोनों का प्रयोग क्यों हुआ? ये भागत त्याग लक्षणा से हुआ। उस देश उस काल उस देश और इस काल इस देश इस देश की उपेक्षा करके जितने अंश में एकता है उतने अंश में एकता समझाने के लिए कहा गया कि ये वही मनुष्य है। स्वयं देवदत्ता ये भी समान अधिकरणीय है। तो अब ये आत्मा ब्रह्म है, इसमें कौन सा समान अधिकरण है? क्या दोनों दो चीज हैं? अज्ञान से दोनों को एक बता रहे हैं, तो वेदांत की प्रामाणिकता पर ही पर्दा पड़ गया। अच्छा, विशेषण विशेष भाव है तो कहीं आत्मा ऐसा भी होना चाहिए जो ब्रह्म से जुदा हो, और कहीं ब्रह्म ऐसा भी होना चाहिए जो आत्मा से जुदा हो। तो आत्मा से जुदा ब्रह्म कल्पित हो जाएगा, और ब्रह्म से जुदा जो आत्मा है उसमें परिच्छिन्नता मालूम पड़ेगी जो कि दृश्य होगी। आत्मा में परिच्छिन्नता दिख हो नहीं सकती, यदि मालूम भी पड़ती है तो बिल्कुल गलत। तो नारायण विशेषण विशेष भाव कहां से होगा? तब आत्मा ब्रह्म है इसमें क्या बात हो सकती है? जो आत्मा के साथ उपाधि लगी है उसका तो करना है अपवाद, जो ब्रह्म के साथ उपाधि की कल्पना हो रही है उसका करना है अपवाद, और स्वरूप अंश में दोनों एक हैं ये बोध कराना है। तो दो बात की प्राप्ति हुई, तुम आत्मा किसको कहते हो? भूत आत्मा को कहते हो कि आभास आत्मा को कहते हो कि शुद्धात्मा को आत्मा कहते हो? तो यदि देहात्मा को आत्मा कहते हो या आभास आत्मा को आत्मा कहते हो तब तो बाध समानाधिकरण होगा, है? ये पुरुष नहीं है स्थाणु है, माने आभासात्मा और देहात्मा मिथ्या है और स्वरूप आत्मा सत्य है। इसको बात समानाधिकरण बोले। और यदि केवल चेतन दृष्टि को ही प्रधान मान दें, उपाधि का अपवाद कर दें, तो जैसे घटाकाश और मठाकाश में महाकाश एक है, जैसे कंगन और कुंडल दोनों में सोना एक है, इस प्रकार मुख्य समानाधिकरण होगा। तो ये तत्वमसि जो महावाक्य है, तत्वमसि ये न तो अध्यास के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोधन करता है, न तो विशेषण विशेष के द्वारा करता है, न तो एक को मिथ्या बताकर दूसरे को सत्य बताता है, बल्कि दोनों में जो अज्ञान मूलक उपाधि की कल्पना हो रही है उस कल्पना का तिरस्कार करके, कल्पित का तिरस्कार करके अकल्पित स्वरूप में एकता का बोधन करा रहा है, अर्थात वास्तविक एकता का बोधन करा रहा है। तो वेदांत जब बोलता है आपको एक वचन नहीं, सब उपनिषदों में से हो ऐसे वचन। देखो ईशावास उपनिषद में आता है जो सावसाव आदित्य पुरुष, सूर्य मंडल में जो पुरुष है असावहम वो मैं हूं। तो सूर्य मंडल आकाश में दूर है और ये देह मंडल धरती पर दूर है और पुरुष दोनों में एक है। तो जब वहां मंडल रूप शरीर का और यहां हस्तपादाभिमान देह का जब पृथक्करण करोगे तो दोनों में चैतन्य रूप पुरुष जो है वो एक है। तो ये विज्ञान है, विज्ञान है माने सच्ची वस्तु को बताने वाला है। ये कर्म का अंग, उपासना का अंग, योग का अंग, भाव का अंग का ये नहीं है। इसी से देखो वाचारंभणम विकारो नाम देयम मृत्यु के देव सत्याम। हमारे आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि सब जगह तो स्वप्नवत बोलते हो, रज्जु सर्पवत बोलते हो, यहां मृत्तिका घटवत क्यों बोलते हो? अभी हमारे एक आचार्य चुनार गए थे तो उन्होंने बताया कि मृत्तिका और घट दोनों सच्चा। तो वहां पंडित हैं हमारे बड़े प्रेमी न्याय व्याकरण वेदांत के आचार्य हैं, वहां से प्रधानाध्यापक। तो उन्होंने मुझको चिट्ठी लिख के दी और उन्होंने जो जो कहा था वो पूर्व पक्ष लिख के। अब देखो अगर ये बात मान ली जाए तो पहले ये देखो कि वो श्रुति मानी गई कि नहीं। मृत्तिके देव सत्याम, मृत्तिका इतना ही सत्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, विकारो घटा, विकार माने घड़ा, वो क्या है? वाचारंभणम जबान से बोलने वाली चीज एक नाम है और मिट्टी इतना ही सत्य है। जब इतव सत्यम कहा गया तो उसके बाद विकार सत्यम ये यदि बोला जाए तो श्रुति का अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? शुद्ध गई, पहले वो अर्थ ही श्रुति विरुद्ध हो गया। तो अब प्रश्न ये आया कि यहां रज्जु सर्प का दृष्टांत न देके मृत्तिका घट का दृष्टांत क्यों दिया? एक विद्वान ने हो पश्चिम मैसूर का विद्वान है कन्या में, उसने बहुत बढ़िया इस पर विवेचन करके दिया, लिखा है और विश्व संस्कृत में लेख था उसका नृत्य के तीन वर्ष। वो कहता है कि लोग रज्जु सर्प के दृष्टांत से सर्प को मिथ्या और रज्जु को सत्य तो समझ जाएंगे, लेकिन उनके मन में ये भ्रांति रह जाएगी कि घट और मृत्तिका दोनों सत्य हैं। तो उपनिषद ने कहा कि आओ जरा इसकी भी परीक्षा कर लें, जैसे लोक में रज्जु सर्प है वैसे ही मृत्तिका घट भी है। बोले पानी पीने को मिलता है, कच्ची के सांप से डर भी लगता है, डर भी लगता है सांप से, व्यावहारिक तो दोनों है। जब तक अज्ञात है तब तक दोनों व्यावहारिक हैं और जब ज्ञात है तब देखो तो भाई सकाम के लिए सब प्रयोजन है, निष्काम के लिए निष्प्रयोजन है। जब तत्वज्ञान प्राप्त करना होगा तो निष्काम की दृष्टि से देखना पड़ेगा। लौटा दो हमारी मिट्टी, ले जाओ घड़ा, मिट्टी से अलग घड़े का वजन बताओ, तो मिट्टी से अलग धड़े का स्थान बताओ, मिट्टी से अलग धड़े का समय बताओ। तो मिट्टी से अलग न धड़े का समय है, न स्थान है, न वजन है, और न मिट्टी से पृथक होकर घड़ा कार्यकारी है। सब हे भगवान देखो क्या आनंद है। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि असल में घट मृत्तिका स्वरूप ही है। तो केवल घट को देखोगे तो उसको मृत्तिका स्वरूप समझ के व्यवहार करो, और केवल मृत्तिका को देखोगे तो परमार्थ का बोध होगा। तो ये तो हुआ दृष्टांत ना। परमार्थ बोध के लिए मृत्तिका का ज्ञान आवश्यक है, और व्यवहार के लिए केवल घट का ज्ञान आवश्यक है। तो व्यवहार के लिए केवल प्रपंच का ज्ञान आवश्यक है, और राग द्वेष अहंता अंधकार आदि से रहित परमार्थ बोध के लिए परमार्थ सत्ता के बोध की आवश्यकता है। तो तत्त्वमसि आप देखो, असि कहता है दोनों एक हैं। इसमें भी बड़ी विलक्षण बात है, पंडितों की पकड़ आपको बताते हैं। तत्त्वम असि क्यों नहीं बोला गया? तत्त्वम असि वह तुम है ऐसा क्यों नहीं बोला गया? तुम वह हो ऐसा क्यों बोला गया? तो कहते हैं कि तुम तो सामने है, अपरोक्ष है, अपना आपा है, और तत् में परोक्षता की कल्पना हो रही है। तो तत् में जो परोक्षता की कल्पना है वो मिटानी है, और असि जो है वो तो त्वम को बोला जा रहा है, माने तुम ही वो हो। तुम अपने को नहीं जानते हो इसलिए उसको जुदा समझते हो, और उससे अपने को जुदा समझते हो। यदि तुम अपने आप को जानो तो तुम वही हो। अब इस तत्व जो है ना, इसका निरूपण देखो छांदोग्य उपनिषद में सबसे बढ़िया। ये सद विद्या बोलते हैं, वो कोई कह रहा था ना विद्याओं का निरूपण, इसको सद विद्या बोलते हैं। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीया। तो सद विद्या का संहार क्या है? तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। ये सद विद्या का उपसंहार है, माने वही सत जो एकमेवा द्वितीयम है वो क्या है? तो वही सत्य है, और सब मिथ्या है। स आत्मा वो आत्मा है, तब तो आत्मा कोई और होगा। अगर तत्त्वमसि श्वेतकेतो, श्वेतकेतु तू वही है। इस प्रकार आत्मा को ब्रह्म बताने का जो विज्ञान है, तो बोले यदि कर्म करने के लिए है तो जब कर्ता तुमको बताता तब ना, जब निष्क्रिय तुमको बताता है तो कर्म काम कैसे होगा? तो जब तुमको ज्ञाता बताता तब ना ध्यान का अंग होता, तो ये तो तुमको अमना बताता है। तो यदि ये तुमको कहता कि तुम सारी सृष्टि के महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी हो, तो यदि ये तुमको ईश्वर बताता तब ना, तो ये तो तुमको शुभ्रा बताता है। तो ये जो सप्तमस्यादि महावाक्य हैं, ये एक विज्ञान है पदार्थ के बोधक। स्वतः ये कोई किसी क्रिया आदि के अंग नहीं है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब आगे दूसरे Thank you. आदि रूपे ही ब्रह्मात्मय तत्व विज्ञान जन्म माने तत्वसी छांडोज्य उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्य उपनिषद स्वयं आत्मा ब्रह्म बृहदारण्य उपनिषद इससे नादीनाम वाक्यानाम ब्रह्मात्मयी तत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय तीर्थीत बात कही जाए तो उसका दूसरा अर्थ क्यों लगाना ये दूसरे प्रयोजन से है और जिस प्रयोजन से जो बात जैसे कही गई है उसका साफ साफ वही मतलब वही अर्थ मानना चाहिए। वो दूसरे मतलब से या दूसरे अभिप्राय से वो बात कही गई है ऐसा क्यों माना जाए इसके लिए दो कारण बताते हैं। तो एक तो इस बात का प्रकरण न हो और बिना प्रकरण के ही वो बात कही जा रही हो तो इसका अभिप्राय दूसरा होता है। जो तुम आत्मा हो चेतन हो वो वही तत्पदार्थ अवध तुम है। अब इस बात में यदि कोई असंगति हो तब ये कहें कि ये उपासना करने के लिए है ये ध्यान करने के लिए है हैं? या कोई यज्ञ जाग आदि का प्रकरण हो प्रशंसा स्तुति का प्रकरण हो तो माने कि हाँ भाई ये यजमान की तारीफ। जब जिस मतलब से बात कही गई है वो मतलब भी साफ साफ सिद्ध हो जाता है और उसी अर्थ में वो बात ठीक ठीक बैठ जाती है तो उसमें एक अभिप्राय छिपा हुआ है ये अपनी बुद्धिमानी दिखाने की क्या जरूरत है। किसी ने कहा कि ये रस्सी है उसका अभिप्राय था कि ये सांप समझ के जो डर रहा है वो डर छूट जाए निर्भर हो जाए। और किसी ने कहा कि कहते हैं कि ये जो सांप है इसका रस्सी रूप में ध्यान करो तो तुम्हारे ध्यान के बल से ये सांप रस्सी हो जाएगा तुम्हारे ध्यान में इतना सामर्थ्य है इतनी अकलमंदी दिखाना है कि बात तो साफ साफ कही गई कि ये रस्सी है अर्थात सांप नहीं है माने तुम इसी समय इससे निर्भर हो जाओ। और अकलमंद ने उसका मतलब ये निकाला कि ये कहते हैं कि तुम छह महीने तक है ना इस सर्प का रस्सी के रूप में ध्यान करो तो तुम्हारे ध्यान के सामर्थ्य से ये सांप रस्सी हो जाएगा और तुम निर्भय हो जाओगे। तो जैसे तत्काल जो वाक्यार्थ ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति और भ्रांति मूलक भय की निवृत्ति है उसमें वाक्य का तात्पर्य न हो उसको ध्यान उपासना अभ्यास संस्कार आदि का अंग मान रखना तो ये वाक्यार्थ समझने की कोई रीति नहीं है। अच्छा वाक्यार्थ की तो ये बात है। अब तुम कहते हो कि बाबा जैसे यज्ञ में संस्कार होता है वैसे ये भी एक संस्कार है कि तुम ब्रह्म हो, अपने को ब्रह्म समझ करके पवित्र आत्मा सारे काम करो, यज्ञ करो। वो यज्ञ का प्रकरण कहाँ है? कभी कभी दूसरे प्रकरण में दूसरी बात कह दी जाती है तो उसका अभिप्राय लगाना पड़ता है। एक दिन मोटर में जा रहे थे, दो आदमियों में बहस हो गई, एक बहस राजनीति की हो गई, एक तीसरा आदमी बैठा था, उसने महाराज हम कहा कि अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतर गए, है ना, इसी दिन की बात है। अच्छा, और तो हाँ ये देखा ये देखा ये देखा, दूसरे में बोलने लग गया हूँ, तो ये दोनों राजनीतिक जो हैं, राजनीति के विद्वान चुप हो गए। तो उसका अभिप्राय उस समय वो विमान और यात्रियों के बारे में वर्णन करने में नहीं था, उसका अभिप्राय तो दोनों का जो विवाद था उस समय और जो उग्र रूप ले रहा था, एक कम्युनिस्ट हो रहा था, एक स्वतंत्र पार्टी का हो रहा था, दोनों के एक नंबर दुश्मन हो रहे थे। वो दुश्मन मिट गए, एक वृत्यंतर हो गया, मन दूसरे जगह चले। तो ये जो तथ्य मछली है, आप विचार करके देखो, विचार इसलिए करना पड़ता है कि आपने पहले से विचार नहीं किया हुआ है। अगर पहले से विचार न किया हुआ विचार किया हुआ होता तो इतना सुन लेने काफी था कि अरे बाबा, जो तू भूल से अपने को एक दुध मान के, एक कतरा मान के, एक टुकड़ा मान के, एक परिच्छिन्न मान के, अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी लोक परलोक में आने जाने वाला है, और हम ये साधन करेंगे तब मुक्त होंगे, अपनी मुक्ति को उठा के झेले की तरह जो तूने सातवें आसमान में फेंक दिया, दूर फेंक दिया है, वो कहीं दूर नहीं है, तो इसी समय नित्य शुद्ध मुक्त है। ये बात बताने के लिए तत्वमसी बोला गया। अगर आपका पहले से विकारित पक्ष होता, आपने अधिकार पूर्वक जो अपने को जीव मान रखा है भूल से, जैसे अपना नाम मान रखा है, ये कोई विकार पूर्वक थोड़े, ये तो काम चलाऊ ही तो है ना, एकदम काम चलाऊ है ये नाम, दादू दयाल से किसी ने कहा कि तुमको गाली दे रही है बुढ़िया, तो बोले बाबा दुनिया में न जाने कितने दादा कितने दादू कितने दादी होंगे, दादा दादी दादू दीदी, दुनिया में कितने किसी को दे रहा होगा, वो हमको ही दे रहा है, ये मानने की क्या जरूरत है। तो पहले तो आसमान में से गाली को पकड़ के ले आओ, अपने साथ चिपकाओ और चिपका के रो, ये यही हो, रास्ते में भागते हुए सांप को दौड़ के पकड़ा और पकड़ के अपनी छाती से लगाया, और जब काट लिया तब सांप को गाली देने लगे कि तूने बड़ा बुरा किया, अरे तूने भागते हुए को पकड़ा क्यों, उसको ला के छाती से चिपकाया क्यों, तो दुनिया में बेवकूफी से दुख होता है, 100 में 99 नहीं, 100 के 100 दुख बेवकूफी से होते हैं, क्योंकि आनंद चित्त और सब एक है, तो दुख मूर्खता और मृत्यु ये तीनों एक है। आनंद चेतन और सत ये तीनों एक है। सत के आनंद सत माने अविनाशी, चेतन माने चेतन और स्वयं प्रकाश और आनंद ये तीनों एक है। इसलिए मृत्यु जड़ता और दुख ये तीनों भी एक है। जो दुख है तो बेवकूफी है, जो बेवकूफी है तो दुख है। जो बेवकूफी और दुख है तो मौत है, जो मौत है तो बेवकूफी और दुख है। सौ दुख सौ। अच्छा तो आप लोग ऐसे हैं ये बताने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना? यदि आप लोगों में से कोई ऐसा हो तो ऐसा न रहे इसके लिए बता रहे हैं, बोला। अच्छा तो तप त्वमसि, तप माने सत, श्रुति में ऐसे आता हो, जब तप तप सत, जब सत तप तप। जो तप है वो सत है, जो सत है वो तप है। और इसे तत् शब्द की भी व्युत्पत्ति है ना, ये सर्वनाम होने पर भी इसकी व्युत्पत्ति होती है। तनोति निखिलम जगत इति तत्, जो सारी दुनिया का ताना बाना है उसको तत् बोलते हैं, जो ताना में है वो तत् है। अस्थि की सत, जो अविनाशी है उसको सत् बोलते हैं। संस्कृत का कोई शब्द अब व्युत्पन्न नहीं है, बिना व्युत्पत्ति का नहीं है, ऐसा निरुक्तकार का मत है। मन एक पार्टी संस्कृत के शब्दों की व्याख्या करने वाली ऐसी है जो कहती है कि बिना व्युत्पत्ति का कोई शब्द ही नहीं। अच्छा अब देखो तो उपक्रम ये हुआ कि सदैव सौ में इधम अग्रे आती है, एक मेरा द्वितीया। आप देखो आप बड़ी सरल दृष्टि से बात सुनाता हूं। ये जैसे आपको खिड़की की रोशनी में कण कण उड़ते हुए वो देखते हैं ना, धूल के उड़ते हुए कण, कभी कभी खिड़की में से रोशनी आवे तो आप देखेंगे उसमें धूल के कण छोटे छोटे उड़ रहे हैं। तो वो जो कण होते हैं उनमें दो चीज साफ दिख रही है आप देखो, एक तो कण है और एक जिस अवकाश में उड़ रहे हैं, जिस पोल में, जिस आकाश में, अवकाश में, अगर जगह न होती तो वो कहां उड़ते, और एक रोशनी न होती तो दिखते कैसे, है ना? ये बात है ना। अब आप ये ख्याल करो कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये अनंत अवकाश में वैसे ही है जैसे ये तारका, ये जो हमको दूर से ग्रह नक्षत्र तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे से धरती भी है। तो ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस अनंत आकाश में उड़ रहे हैं, तो वो अनंत अवकाश है, निर्विशेष सन्मा, विशेषता वाली जितनी चीज है वो टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ी है ना, वो जुद जुद है, वो कण कण है, वो चिंगारी चिंगारी है। अच्छा रोशनी कौन है? रोशनी तो ज्ञान होगा, तो आपकी उपस्थिति की रोशनी में वो मालूम पड़ते हैं। दो चीज का आप विवेक कर लो, जितने खंड खंड पदार्थ होते हैं अखंड अधिष्ठान में, और आप रूप रोशनी के द्वारा वो जाहिर हो रहे हैं। ये आप हैं चेतन, आपके बिना न वो टुकड़े टुकड़े मालूम पड़ेंगे और न उन टुकड़ों के घूमने के लिए जो अवकाश है, आकाश है, स्पेस है, जो दिख है, जो अधिष्ठान है, जो आधार है, तो वो भी नहीं मालूम पड़ेगा, और ये फैले हुए हैं ये भी नहीं मालूम पड़ेगा, और इनकी गति में ये एक एक दो तीन ये जो हिलते हैं ना, पहले फिर बाद में, फिर पहले फिर बाद में, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप देख लो बस ये दो चीज जी कह रहे हैं कि ज्ञान होने पर ये होता है, ज्ञान होने पर ये होता है, ऐसे सब बता दें। ज्ञान होने पर शरीर ऐसे रहने लगता है, आंख ऐसी हो जाती है, चेहरा ऐसा चमकने लगता है, हैं? कर्म ऐसे होते हैं, मस्ती ऐसी आती है, ऐसे महाराज दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी अभी अंतःकरण जो है उसका त्याग नहीं हुआ। ज्ञान का वर्णन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं अंतःकरण वाला हूं और अंतःकरण में रहने वाले गुण मेरे हैं, ये तो ज्ञानी से छूटा नहीं। तो शेष जी हंसे और क्या उन्होंने टिप्पणी की, उस समय की बात आपको सुनाता हूं। बोले कि भजन तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे बोले हो, हर समय भगवान का नाम लेते हैं, बड़े त्याग से रहते हैं, भजन बहुत करते हैं, पर अध्यात्म तत्व में सूक्ष्म प्रवेश स्वामी जी का बहुत ज्यादा है, ऐसे बोले हो, है ना। ये उनकी टिप्पणी थी, वो मेरे ऊपर भी टिप्पणी थी, और स्वामी राम सुखदास जी तो उनको अपना गुरु ही मानते हैं, है ना, गुरु मानते हैं, तो उनके ऊपर भी वो टिप्पणी कर सकते थे। और मैं भी उनके यहां बाबा 7 बरस रह चुका, तो मेरे ऊपर भी टिप्पणी कर सकते थे। तो उन्होंने क्या टिप्पणी की, बोले कि अध्यात्म तत्व में सूक्ष्म प्रवेश तो नहीं का, और भजन में स्वामी राम सुखदास जी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन हंस गए बात सुन करके कि ज्ञान होने पर ये होता है, ज्ञान होने पर ये रहता है, ज्ञानी होने पर ऐसे रहता है ना। तो वो बड़े पहुंचे हुए पुरुष थे वो सेठों में, तो आपको सुनाया कि ये न संस्कार है हम ब्रह्मास्मि, न हमको ब्रह्म में मिलाना, जैसा कि उपासक लोग मानते हैं, प्रतीकोपासक जैसा मानते हैं, और अहंग्रहोपासक मानते हैं कि ब्रह्म को हम में मिलाना है ना, और नारायण योगी लोग बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि से संप्रज्ञात समाधि, जैन लोग बहुत दिन सबको मानते हैं शून्य झूठा नारायण, और वेदांती जो हैं वो तो एक चोट में हम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान मात्र आत्मा है ये न बौद्धों का क्षणिक विज्ञान है और न तो शून्य है, ये तो शून्य का भी जो ज्ञान है प्रकाशक है, वो प्रकाशक क्योंकि शून्य में ही देश काल वस्तु का भेद नहीं है, तो शून्य के प्रकाशक ज्ञान में तो देश काल वस्तु का भेद हो गई कहां से, इसलिए ये अद्वितीय ज्ञान ही ब्रह्म है, और ये सब जो दुनिया दिख रही है तो सो भी वही है, वो है ना, सो भी वही है, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यापारी है ना, इसमें राजनीतिक समाजनीतिक ये सब के सब बिल्कुल वही है। ओम शांति। अच्छा, पहले उस प्रक्रिया की बात सुनो। प्रक्रिया माने प्रकार, समझाने का ढंग, शैली। प्रक्रिया माने शैली, प्रकार, ढंग, समझाने का तरीका। तो प्रक्रिया शब्द सुन के डरना नहीं चाहिए कि ये कोई बड़ी भारी बात हो। ये है कि एक सज्जन गांव में से महात्मा के पास पहुंचे और बोले महात्मा ने कह दिया उसको कि जाओ सोहम सोहम करो। अब वो आदमी सोहम सोहम बोलने लगा। सोहम का अर्थ होता है मैं वही हूं। तत्त्वमसी का भी यही अर्थ होता है कि तुम वही हो। तो आपको जल्दी ये फर्क नहीं मालूम पड़ेगा कि सोहम में और तत्त्वमसी में कोई फर्क है कि नहीं। वैसे एक ही बात दोनों में कही गई है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि दोनों में फर्क नहीं मालूम पड़ता? इसलिए कि उपनिषद को ठीक ढंग से ठीक प्रक्रिया से पढ़ते नहीं है, स्वाध्याय करते हैं, सुनते नहीं। तो पढ़ते हैं अपने आप और स्वाध्याय करते हैं जैसे किसी गुरु से। पर ग्रंथ पढ़ने के लिए स्वाध्याय करना उसकी जानकारी के लिए वो दूसरी चीज है, और अपनी जानकारी के लिए स्वाध्याय करना ये श्रवण है। तो इसलिए अब देखो आपको एक बात सुनाता हूं। अब चाहे ब्रह्म का जितना वर्णन सुन लें कि ब्रह्म ऐसा है ऐसा है, और ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, है ना, निष्प्रकारक है, निर्धर्मक है, अहरस है, अदीर्घ है, अनणु है, चाहे जितना आप ब्रह्म का वर्णन सुन लें और सोहम सोहम करके आप चाहे घर में जितनी बार इसको दोहरावें कि मैं वही हूं, इससे एक मतलब वेदांत का सिद्ध नहीं होगा। तो बात क्या है बात यह है कि आपका मैं जहां बैठा हुआ है वहां से विवेक करके जब तक मैं को उठावेंगे नहीं तब तक आप देह को तो जानते हैं मैं ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, हिंदू हूं, वहां से बिल्कुल आपका मैं हटने का नाम नहीं लेगा। और थोड़ी देर के लिए आप जब एकांत में बैठेंगे या पोथी पढ़ेंगे तब ऐसे सोचेंगे कि मैं वो। तो ये जो कल्पना किया हुआ मैं का रूप है, निराकार, निर्विकार, निर्गुण, निर्विशेष, एक रस, ये आपको बिल्कुल काम नहीं देगा, क्योंकि आपने अपने मैं को तो हड्डी मांस चाम के शरीर में जान रखा है, मान रखा है, और उस मैं के जो प्यारे हैं उनको पकड़ रखा है, पैसे को, धन को, मकान को, देह को, रिश्तेदार को, नातेदार को। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आदमी गिरा हो कनाले में और सोच रहा हो कि मैं स्वर्ग में हूं। ऐसे बिना विवेक के अपने मैं को तो इस देह के पनाले में से अलग करे नहीं, विवेक तो करे नहीं, इसको विलय नहीं यहां से हो, है ना, और फिर सोचे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। तो वो ये सोचेगा कि हड्डी मांस चाम का पुतला, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। तो सोहम जो है वो उपनिषदों में मैं का विवेक किए बिना उपासना की पद्धति में आता है। और तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि जो आता है वो मैं का विवेक करके आता है। एक बड़ी विचित्र बात है कि अंत में आपको ये कहा जाएगा कि आप सब हैं। तो जब ये कहा जाएगा कि आप सब हैं, पृथ्वी में जो कुछ है सो सब आप हैं, पानी में जो कुछ है सो सब आप हैं, मिट्टी का बना सब आप हैं, पानी का बना सब आप हैं, तेजस का बना सब आप हैं, वायु का बना सब आप हैं, आकाश का बना सब आप हैं, पूर्ण मदम ससर्वम अभवत आप सब हैं। ऐसी हालत में ये शरीर भी तो आप हो जाएंगे, जब सब होंगे तो ये शरीर आपका खोएगा नहीं। जब आप अपने को सब जानेंगे तो ये शरीर भी आप हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ये हालत है ना कि आप शरीर मात्र हैं। तो शरीर मात्र होके रह जाना ये दूसरी बात है और सब हो जाना ये दूसरी बात है। तो अब आपको सुनाते हैं कि जैसे हमारा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। तो अयम आत्मा का अर्थ क्या है? ये आत्मा, तो देखो मांडुक उपनिषद में जहां ये आत्मा आया तो बोले पहले एक पांव तो रखो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसका अर्थ है कि आप चार कदम रखिए और वो भी इस पांव से चलकर कदम नहीं रखना है, आप विवेक के तीन कदम रखिए और चौथा कदम आपको रखना नहीं पड़ेगा, आप ब्रह्म हैं। ये मांडुक्य उपनिषद की रीति है। तो कहते हैं कि अभी तो आप समझते हैं ना कि मनुष्य जाति में अमुक वर्ण का, अमुक गोत्र का, अमुक आश्रम का, है ना, हिंदू शाखा में मैं ब्राह्मण हूं, सर्गुकारी, कान्यकोब्ज, सनाढ्य, गौड़, द्रविड़, है ना, ये साढ़े तीन हाथ का शरीर, इसमें कुछ बोले नहीं। ये देखो वहां क्या बोलेंगे, अयम आत्मा वैश्वानरः प्रथम साधन। ये जो तुम एक देह में अपने को मैं मान करके बैठे हो, ये एक देह में नहीं है, सप्तांगः एकोन विंशति मुखः। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा, ये तुम्हारे सात अंग हैं, माने पंचभूत की बनी हुई सृष्टि और मन और बुद्धि, ये तो इसमें जो चैतन्य है इसकी उपाधि से वो तुम हो, तुम केवल देहगत चैतन्य नहीं हो। ये पहला कदम हुआ, सप्तांगा माने सात अंग वाले तुम हो। अच्छा, तो बोले कि अयम आत्मा वैश्वानरः ब्रह्म, इसमें उपाधि अंश को सात अंग को छोड़ दो, 21 मुख को छोड़ दो, क्या एक न बन सकते, हाँ 19 मुख को छोड़ दो, जागृत स्थान को छोड़ दो, तुम चेतन आत्मा हो। फिर बोले अयम आत्मा ब्रह्म, तुम तेजस को लो, सूक्ष्म समष्टि उपाधि है और उसमें जो चेतन है अखंड, वो चेतन तुम हो, वो चेतन तुम ब्रह्म हो। फिर बोले अच्छा अयम प्राज्ञः, अयम आत्मा प्राज्ञः ब्रह्म, ये जो सुषुप्त स्थान, जो प्रजापेय ही भूतानाम एष सर्वज्ञः एष सर्वेश्वरः, जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, जिससे सृष्टि उत्पत्ति प्रलय होता है, वो परमेश्वर रूप यह आत्मा ब्रह्म है। ये तीसरा हुआ। चौथा हुआ उपाधि तुम्हारे अंदर कोई नहीं, नान का प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो वह का प्रज्ञम है ना, ये ब्रह्म तुम हो। देखो ये बताने का तरीका है, इससे हुआ क्या कि जब तुम अपने को देह या देह से परिच्छिन्न मान करके और आंख बंद करके सोचते थे कि मैं दृष्टा हूं, तो आंख खुलते ही वो दृष्टापना परले रह गया, तुम आंख के अभिमानी आंख वाले बन गए, है ना, हाथ से काम करते ही तुम हाथ वाले हाथ के अभिमानी बन गए। आंख गिरे कहां, बोले वो इसी देह में जहां अपना मैं छोड़ करके, है ना। जैसे क्या हुआ, जैसे आज तुम्हारा कोई दुश्मन है, आज तुम्हारा कोई दोस्त है ना, किसी से प्रेम हो गया तुम्हारा, उसको छोड़कर जागृत अवस्था में सपने में चले गए, सुसुप्ति में चले गए, गांव नींद हो गई, और फिर टूट के जब इस दुनिया में आए तो कहां आए, तो वही दोस्त वही दुश्मन वही मैं, है ना, ऐसे आ गए। अब जब विवेक पूर्वक तुम जागृत अवस्था में हो, ये सपने में जाने की विद्या नहीं, सुषुप्ति में जाने की विद्या नहीं, तुम जागृत अवस्था में बैठ के चाहे आंख खुली हो और चाहे बंद हो, विवेक के द्वारा पहले अहम को देखो। उपाधि माने पास बड़ी पड़ी हुई चीज, उप माने पास, और आधि माने बीमारी हो, मानसिक बीमारी, आधि व्याधि जानते हैं ना आप, आधि व्याधि वही तो उपाधि में भी है। उप माने पास, हाँ पास पड़ोस की बीमारी लग गई, उसका नाम उपाधि हो गया। माने मन में जो सुख दुख है, मन में जो पाप पुण्य है, मन में जो जन्म मरण का ख्याल है, मन में जो भय शोक है, उसने अपने में से उठा के तुम्हारे अंदर रख दिया हो, है ना। एक आदमी के घर में कूड़ा था, उसने छत साफ की और छत पर से दूसरे के घर में फेंक दिया, तो ये है ना, ये कूड़ा करकट कहां से आया, पड़ोसी के घर में से आया ना। वैसे ये पापी पना, पुण्यात्मा पना, सुखी पना, दुखी पना, लोकी पना, परलोकी पना, है ना, संसारी पना, परिच्छिन्न पना, ये सब पड़ोसी में से तुम्हारे अंदर आया है, तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। तो देखो जब मैं का विवेक करके तुम सोचते चले जाओ, कि मैं जागृत स्थान की उपाधि से परिच्छिन्न चैतन्य जो मालूम पड़ता है वैश्वानर, वो नहीं, भाई चेतन तो मैं हूं परंतु उपाधि विशिष्ट वैश्वानर नहीं, उपाधि से रहित वैश्वानर शुद्ध चैतन्य सूर्य है। मैं तेजस तो हूं, तेजस माने चैतन्य, परंतु सूक्ष्म सृष्टि की उपाधि वाला नहीं हूं, केवल देहगत नहीं, सारी सृष्टि हो, ये देह में मैं होना ये पाद नहीं है। पाद तब है जब स्थूल समष्टि के चेतन में मैं होता है, वो पहला पाद, एक कदम तुम आगे बढ़े। देह में मैं परिच्छिन्न में मैं होना ये कदम नहीं है, ये तो पनाला ही है, देह में मैं होना तो ज्यों का त्यों पनाला है। तो स्थूल समष्टि से उपहित चेतन में मैं होना ये पहला कदम है, सूक्ष्म समष्टि से उपहित चेतन में मैं होना ये दूसरा कदम है, चेतन चेतन एक है, और कारण समष्टि से उपहित चेतन में, कारण में समष्टि व्यष्टि का भेद नहीं है, उस चेतन में है ना मैं होना ये प्राज्ञ होना है, ये ईश्वर से एक होना है। और फिर श्रुति जब बताती है कि अयम आत्मा ब्रह्म, तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, तो उपाधि का बाधित हो जाना ये ब्रह्म ज्ञान है, इससे अविद्या की निवृत्ति होती है। अब देखो, अब ये संप्रदाय, इसका नाम संप्रदाय है, संप्रदाय माने वो हिंदू मुसलमान जो लड़ते हैं वो नहीं हो, है ना, वो तो फालतू है, हाँ वो तो राजनीतिक लोगों ने कोहराम मचा रखा, कोहराम मचा रखा माने उभाड़ उभाड़ के लड़ाते हैं, है ना, हाँ जो कुर्सी पर बैठा है उसकी कुर्सी छीन लें, और है ना, और जो कुर्सी पर बैठा है वो सोचता है कि हमें छोड़ना ना पड़े, तो ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मजहबी पने का अभिमान उभार उभार करके लोगों को लड़ाती हैं। जब तक राष्ट्रीय सेवा को राजनीति निरपेक्ष नहीं बनावेंगे तब तक राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। पार्टी निरपेक्ष, दलबंदी निरपेक्ष जब तक हमारे राष्ट्र की राष्ट्र सेवा का सांप्रदायिक युद्ध नहीं होना चाहिए। तो सांप्रदायिक युद्ध को मिटाने के लिए दोनों दल जब एक होकर काम करेंगे तब सांप्रदायिकता का कलह जो है और संघर्ष जो है वो मिटेगा, और अपनी अपनी पार्टी रख के करेंगे तो सांप्रदायिकता का कलह कभी नहीं मिटेगा। आधा संप्रदाय उस पार्टी में, आधा उसमें, एक संप्रदाय उस पार्टी में, दूसरा संप्रदाय उस पार्टी में, इस तरह महाराज कलह चलता रहेगा। तो नारायण, जैसे धर्म निरपेक्ष होकर शासन चलाया जाता है वैसे जब पार्टी निरपेक्ष होकर राष्ट्र की उन्नति की जाएगी तब उन्नति होगी, नहीं तो पार्टी वाले ये लड़ा के मार डालेंगे। बोला तो नारायण, इसी प्रकार महाराज आप अपने को, जब पहले अपने मैं को इस छोटे बंधन से ऊपर उठाओगे, बिल्कुल छोटे बंधन से ऊपर उठाओगे, देह का मैं छूटना ये पहला कदम है। तो बोले कि ये महाराज आपने तो झट देह में से हटाया और समष्टि में कर दिया, ये तो हमारे मान का नहीं है, समझ में नहीं आता। तो देखो ठीक है, यह बात है, जब आदमी को अपनी त्रुटि, अपनी गलती, अपनी साधना में जो कमजोरी है वो मालूम पड़ने लगती है तब वो रास्ते पर चलता है। तब महाराज देह में से, देह में चेतन जो है वही मैं नहीं हूं, मैं सारी सृष्टि में जो चेतन है वो मैं हूं, कि ये बात तो हमारी बुद्धि में नहीं उतरती है। तो नहीं उतरती है कि बेटा तुम बहुत सच्ची बात कह रहे हो, है ना, सचमुच तुम्हारा मैं इस देह में फंस गया है, तुम आओ देखो इस देह में ही विचार कर लो कि तुम क्या हो, है? तो तुम अन्नमय कोष नहीं हो, उससे उपहित चेतन हो, तुम प्राणमय कोष नहीं हो, उससे उपहित चेतन हो, तुम मनोमय कोष नहीं हो, उससे उपहित चेतन हो, है ना। चेतन एक है, जो जिसमें अन्नमय है उसी में प्राणमय है, उसी में मनोमय है, उसी में विज्ञानमय है, उसी में आनंदमय है, चेतन है एक, और कोषों में है स्तर, है ना। तो जैसे देखो एक आकाश है, उसी में मिट्टी है, मिट्टी के भीतर पानी है, पानी के भीतर गर्मी है, गर्मी के भीतर गति है, ये सब कहां है। तो मिट्टी से उपहित आकाश, पानी से उपहित आकाश, तेजस से उपहित आकाश, वायु से उपहित आकाश, आकाश चार नहीं है, आकाश एक है पांचवा। तो इसी तरह से ये अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष माने जैसे हाथ हड्डी का बना हुआ, चाम का, चर्बी का, इसमें क्रिया शक्ति प्राण, इसमें इच्छा शक्ति समेटने बढ़ाने की इच्छा जो है ना, समेटना और फैलाना ये प्राण का काम है, और इसका होना जो है ना हाथ का, ये अन्नमय कोष है, समेटना फैलाना प्राणमय कोष है, समेटने फैलाने की इच्छा मनोमय कोष है, और मैं समेटता फैलाता हूं ये अभिमान विज्ञानमय कोष है, और समेटने फैलाने में मजा आता है कि ये आनंदमय कोष है, और इन पांचों में तुम एक चेतन हो। तो नारायण ये चेतन जो है ये तो साक्षी है, कि ये तो दृष्टा है। तो जब बोलते हैं तत्वमसि, तो ये जो साक्षी चेतन है, आकाश का भी साक्षी, मन का भी साक्षी, बुद्धि का भी साक्षी, अज्ञान का भी साक्षी, ये जो साक्षी चेतन है ये ब्रह्म है, ये बात बताई जाती है। तो जब तक तुम अपने मैं का विवेक नहीं करोगे, इसका नाम वेदांत संप्रदाय है, बोला यदि अपने को ब्रह्म जानना है तो कार्य कारण का विवेक करके उससे अपने मैं को अलग करना पड़ेगा, अवस्था का विवेक करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति का उससे अपने मैं को अलग करना पड़ेगा, पंचकोश का विवेक करके उससे अपने मैं को अलग करना पड़ेगा, विश्व तेजस प्राज्ञ का विवेक करके तो उससे विलक्षण अपने को जानना पड़ेगा और तब हम कहेंगे तत्वमसी। ये जो विलक्षण है तू बेटा वो साक्षात ब्रह्म है, एक क्षण में समझ में आ जाएगा। और बिना विवेक किए, बिना विवेक किए समझोगे तो कैसा समझोगे, जैसा विरोचन ने समझा है ना, जैसा विरोचन ने समझा। वो दैत्य परंपरा का वेदांत, एक देव परंपरा का वेदांत, एक दैत्य परंपरा का वेदांत होता है ना। तो देव परंपरा का जो वेदांत होता है वो महात्मा बना देता है, और दैत्य परंपरा का जो वेदांत होता है वो उच्छृंखल बना देता है। इसी से वेदांत संप्रदाय की आवश्यकता होती है। संप्रदाय माने हिंदू मुसलमान नहीं, सम्यक प्रकृष्ट दाय माने हकदारी, दाय भाग है ना, मिताक्षरा में दाय भाग है, दाय माने दायाद बोलते हैं, ये कौन है, हमारे दायाद हैं, दायाद हैं माने हमारे हकदार हैं, हकदार को ही तो दायाद बोलते हैं ना। तो वो नारायण संप्रदाय माने गुरु के ज्ञान का जो है ना कि पूंजी जो है उसका नाम हुआ दाय, गुरु के ज्ञान की पूंजी का नाम है दाय, और उसको भली भांति और चोरी चमारी से नहीं, किताब किताब में पढ़ के नहीं, अखबार में पढ़ के नहीं, भली भांति कायदे से मर्यादा के अनुसार जो उस प्रकृष्ट दाय का दान करता है उसको बोलते हैं संप्रदाय। अच्छा तो आओ, ये वेदांत संप्रदाय है कि पहले आत्मा का परिशोधन करो। तो ये बात मांडू के उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्वण महावाक्य है ना, इसलिए मांडू के उपनिषद का महावाक्य होने से उसका स्वरूप बताया, उसको आप कैसे समझें। अब ये अयम आत्मा ब्रह्म बृहदारण्य के उपनिषद में भी आया है, वो है ना, तदेतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाज्यम। हे भगवान, ये कोई बच्चों का खेल नहीं आ रहा है। यदि समझ में आ गया है ना, तब तो चुटकी बजाया, त्वम पद का क्या अर्थ है, तत्पद का क्या अर्थ है, पदार्थ का विवेक हुए बिना वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता, ये नियम है। पदार्थ का है, जैसे हमने सज्जन एक संघ एक मद्रासी सज्जन यहां बैठे हुए, अभी तमिल से आए, वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, उनसे मैंने कहा कि घड़ा ले आओ, तो वो घड़ा किसको कहते हैं ये उनको मालूम नहीं है, और ले आओ ये भी नहीं जानते हैं कि क्या है। तो वो सुन के अचका के इधर उधर देखने लगे, ये क्या बोलते हैं, अंदाज लगाया है ना कि खाता मांग रहे हैं या कोई किताब मांग रहे हैं, अंदाज से ले आए। तो वो ठीक लावेंगे, नहीं लावेंगे, क्यों नहीं लावेंगे, क्योंकि उनको घड़ा पद का अर्थ नहीं मालूम है, पदार्थ का विवेक नहीं है, घड़ा पद का अर्थ नहीं मालूम, ले आओ पद का क्रियापद का अर्थ नहीं मालूम, तो नहीं समझेंगे। और यदि पद का अर्थ वो एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल ठीक ठीक समझते हैं तो हमारे वाक्य का अर्थ समझ जाएंगे, घड़ा ले आवेंगे। इसलिए जो अहम पद का अर्थ नहीं समझता, ब्रह्म पद का अर्थ नहीं समझता, अस्मी पद का अर्थ नहीं समझता, जो तत्पद का त्वम पद का असी पद का अर्थ नहीं समझता, वो महावाक्य का अर्थ क्या समझेगा। इसलिए पहले पदार्थ का परिचय होना आवश्यक है, इसी को वेदांत में बोलते हैं पदार्थ शोधन। तो सोहम वाला जो है सह, उसमें शोधित पदार्थ नहीं है, वो सोचता है सातवें आसमान में कोई ब्रह्म नाम की चीज है, वो कैसी है, सह माने परोक्ष, वो कैसी है, कि निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निराधार है, निर्धर्मक है, अरे सब निर्निर उसमें लगा हुआ है, ऐसी है, और ध्यान करके मैं देखता हूं कि मैं वही हूं। तो जब तक ध्यान का जोर लगा के अपने मन में तनाव पैदा करोगे तब तक तो तुम बाबा अपने को ब्रह्म सोचोगे, और जहां महाराज नोन लकड़ी में लगे है ना, कि वो ब्रह्म रह जाएगा सातवें आसमान में और तुम आ जाओगे धरती पर, वहीं नाली की नाली वही प्रणाली की प्रणाली। शरीर में तो नाली है, नसें नाली तो है ना सर, ये नाड़ी नाड़ी में जो रहना है यही तो नाली में रहना है ना। अरे घर में से नाली निकलती है, सड़क पर नाली बहती है और शरीर में नाड़ी बहती है, और द और ल में कोई अंतर नहीं होता, तो सड़क की नाड़ी को ही शरीर में नाड़ी बोला जाता है। वो तो कोई नाली में रहता है, शराब पी के नाली में होते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, और नारायण बेहोश होकर गिरे हैं तो ये शरीर की नाड़ी में गिरे हैं। यही तो, यही नार है, यही नाड़ है बोला, यही नाल है जिसका छेदन होता है। तो आओ जी, अयम आत्मा ब्रह्म। बृहदारण्यक में उपनिषद का ये कहना है नारायण कि ब्रह्मदा इदम अग्रे आसीत, ऐसे प्रारंभ हुआ, पहले ब्रह्म था। ब्रह्म था माने देश की कल्पना भी नहीं थी, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई तो तब होती ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जब कोई चीज हो, चीज हो तो उसके पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, भीतर हो, बाहर हो, जब कार्य रूप कोई चीज ही नहीं थी तो वहां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां से होगा। और कोई चीज बदलती हुई हो, बहती हुई हो, तो रात हो, दिन हो, मिनट हो, वहां कालक्रम था ही नहीं, द्रव्य नहीं था, काल नहीं था, देश नहीं था, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म माने चैतन्य ही चैतन्य, केवल अधिष्ठान चैतन्य ही उस समय था। अच्छा तो ये कैसे, अध्यात्म में देखो, जब सबका उपसंहार हो जाता है तब आत्म चैतन्य रहता है सुषुप्ति में, और जब प्रपंच का उपसंहार हो जाता है तब ब्रह्म चैतन्य रहता है। तो उपसंहार का स्थान आत्मदृष्टि से, प्रत्यक्ष दृष्टि से आत्म चैतन्य है, और विस्तृत दृष्टि से ब्रह्म चैतन्य है। श्रुति कहती है कि ये प्रपंच को बीच में रखकर विचार करोगे तो तुम इस पार ब्रह्म उत्पन्न, और ये प्रपंच को बट्टे खाते में डाल के अगर विचार करोगे, उदंत खाते में डाल दो प्रपंच को, तो देखो न उस पार न इस पार, एक अखंड चैतन्य ही परिपूर्ण है। तो ब्रह्म वाइदम अग्रे आसीत अयम आत्मा ब्रह्म, फिर जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो बोले पूर्ण मद पूर्ण मिदम, ये मंत्र वही है बोला, ये उपसंहार हुआ। फिर उपाधि का निषेध किया, स ये स नेति नेति आत्मा, नेति नेति के द्वारा निषेध कर दो, वो आत्मा है। तो इस प्रकार महाराज इस बात को बारंबार दोहराने के कारण प्रपंच से विलक्षण जो ब्रह्म है और प्रपंच से विलक्षण जो आत्मा है, वो निष्प्रपंचता रूप लक्षण का अधिष्ठान और साक्षी होने के कारण एक है। तो क्या हुआ, तस्मात तत्सर्वम अभवत, इसलिए उसके सिवाय और कुछ नहीं है। अब माने हम व्यवहार जो करते हैं ना, चलते हैं तो ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, बोलते हैं तो ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, हंसते हैं तो ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, वही है वही है। ये भेद दृष्टि है ना, भेद दृष्टि। हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर थे ना स्वामी ब्रह्मानंद जी का, तो पहले तो महाराज वो बिल्कुल एकांत वासी साधु थे, जब शंकराचार्य नहीं थे हम उनके पास जाते थे महाराज, तो एकांत बहुत काम मिलते थे लोगों से, पांव तो उनके बिल्कुल दुबले पतले और बैठे रहते थे बहुत करके एकांत में। नौ नौ दस दस बारह बारह घंटे ऐसे एक आसन से बैठे रहते, आश्चर्य ही था, खाते ही बहुत कम थे। फिर भारत भर महामंडल वालों ने पकड़ा और उनको शंकराचार्य की उपाधि दे दी। वो किसी शंकराचार्य के गद्दी पर शंकराचार्य होकर नहीं बैठे, है ना, वो तो जोशी मठ, तो 150 बरस से जोशी मठ की गद्दी पर कोई शंकराचार्य नहीं थे, तो भारत धर्म महामंडल वालों ने उनको शंकराचार्य की उपाधि लिख के दे दी, एक सुनहला पत्र हो बड़ा बहुत बढ़िया, और उनको समर्पित कर दिया, और कर्तात्री जी उनके शिष्य हो चुके थे उस समय बना। तो ये हुआ कि भाई अभी उपाधि मिली तो इसकी जरा मर्यादा बनानी चाहिए और उसको निभाना चाहिए, है ना। तब महाराज फिर ये हुआ कि जोशी मठ में तो अपना कुछ नहीं, मठ ही नहीं है, तो किसका जमीन खरीद के वहां मिट्टी का घर तैयार कर दिया, है ना, बिल्कुल मिट्टी का ही है ना। अच्छा, फिर वही शंकराचार्य का वो गुप्की गुफा है, वो शहतूत का पेड़ है जिसका आयतन कितना 500 से 1000 की कितना इंच का बताते हैं, वो इतना बड़ा आयतन है, 2000 बरस का पुराना उसको मानते हैं, जिसके नीचे बैठ के शंकराचार्य ने ये ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा है। तो ये हुआ कि अब इसकी मर्यादा बनाई जाए, तो ऐसा छत्र बने, ऐसा चमर बने, ऐसा मसाल बने, और लोगों के सामने ऐसे तांजाम पर ठाप ठाप से निकले, घंटा घड़ियाल बजे, ये सब मर्यादा बने। बड़े भारी शंकराचार्य हो गए महाराज। पर एक बात उनकी आपको सुनाते हैं, वो जब लोगों के सामने आते थे तो बड़े भारी, परंतु जब बंद कमरे में बैठते थे ना, हम पांव भी दबाते थे उनका, तभी उनके पास बैठते, अच्छा लगता हमको उनका तलवा छूने में, है ना, उनका कोमल कोमल तलवा छूने में अपने हाथ को सुख होता था, ऐसा हो तो बिल्कुल जैसे कोई अप्सरा का ही तलवा हो, इतना नरम था, और इतना बढ़िया नरम नरम, वो तो बैठे बैठे जो पिंडा है ना, ये बिल्कुल दब गया था, तो उसमें कोई दम ही नहीं था, ऐसा नरम नरम, तो ऐसे हंसते थे, ऐसी कहानी सुनते थे, जैसे मालूम पड़ता था कि कोई गांव का किसान हो, है ना, अपनी बात सुनाते थे, हम लोगों की सुनते थे, कहानी कहलाते थे, चुटकुला कहलाते थे, है ना, और नारायण रात रात बस जगते थे, और सवेरे सो गए, 4-5 बजे नींद में आ गए, सो गए, 9 बजे कोई दर्शन करने आया तो भगत लोग कहते थे कि महाराज अभी समाधि में है, 11 बजे उठे। माने ये देखो, हम ये बात सुना रहे हैं आपको कि एक ओर तो इतनी मर्यादा और एक ओर इतना साधारणीकरण, है ना, ये देखो, तो एक ओर जो ब्रह्म है वही व्यवहार में खटमल है, वही व्यवहार में चिड़िया है, वही व्यवहार में धुआं है, वही मिट्टी है, वही पानी है, एक ओर परमेश्वर है और एक ओर परमेश्वर का अधिष्ठान है, एक ओर जीव है और जीवत्व का अधिष्ठान है, और सर्वम अभवत, वो सब है, वो सब है, यही हो, वो सब है। तो ये सब कैसे हो गया, जब तक देह था तब तक महाराज, है ना, ये अपना और ये पराया और ये दोस्त और ये दुश्मन और ये राग और वो द्वेष, देह को लेकर के महाराज, देह मुद्दिश्य पशुवत बैरम कुर्यान्न के नचित, देह को लेकर के, देह को लेकर के दूसरे के साथ, दूसरे के साथ दुश्मनी, देह में मैं करके, अरे सपना हो रहा हो और मालूम हो कि ये सपना है, तो उस समय जिसको चाटा लगाओगे वो तुम्ही को लगेगा, है ना, जिसको गाली दोगे वो तुम्ही को लगेगा, और व्यभिचार करोगे सपना में तो तुम्हारा ही स्वप्न दोष होगा, किसी के साथ व्यभिचार नहीं होगा। अब ये माने अपने पर ही सारी बात गुजरती है, ये जितना हमारा व्यवहार है वो अपने ही साथ गुजरता है, कहने का अभिप्राय ये है कि व्यवहार सारा ही अपने साथ गुजरता है, गाली दोगे तो वहां तुम्ही को गाली लगेगी, क्रोध तुम्ही को आवेगा, लोभ तुम्ही को होगा, काम तुम्ही को आवेगा, और जब ये मालूम पड़ रहा है कि ये सब सपना है तो वहां अपना क्या है और पराया क्या है, सारे विकार जो है वो सारे विकारों का कचूमर अपने आप ही निकल गया। तो तब सर्वम अभवत, तो इसलिए श्रुति जो है वो कहती है अयम आत्मा ब्रह्म। इसी प्रकार ऐसरे उपनिषद में, ये इतर उपनिषद हो, देहेतर जो है ना, ऐसरे इतर शब्द, इतर माने देह से इतर, देह से इतर माने ये नहीं समझना केवल हड्डी मांस से इतर, इतर माने परिच्छिन्नता से इतर, भिन्नता से इतर, अपरिच्छिन्न अभिन्न है ना, जिसको तुम ना समझी से परिच्छिन्न परिच्छिन्न मान रहे हो, ये कुछ नहीं है। तो यहां से शुरू किया आत्मा वा इदम अग्रे, आत्मा वा इदम एक एव आसीत, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत। ऐसे उपनिषद में आया ये जो आत्मदेव है इसी को उसने देखा कि तत् ब्रह्म है। जैसे कोई कपड़े में सूत हो, ताना भी सूत बाना भी सूत, वैसे ये जो प्रपंच दिख रहा है इसमें ओत भी वही, प्रोत भी वही, तत् भी ओत भी वही, प्रोत भी वही, वही ताना वही बाना, काहे के ताना काहे के बाना है ना, कबीर ने प्रश्न घर ही का है कि है ना, जुलाहा है ना, जुलाहा देखो, जुलाहा जो है एक सज्जन ने थीसिस लिखी है, तो थीसिस लिखने वाले जब तक कोई नई बात न लिखे तब तक कुछ सुनवाई नहीं होती है ना, तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि वेदांत बनाने वाले जो लोग थे हैं, हाँ हाँ, उनमें से कुछ तो कुम्हार जरूर होंगे, क्योंकि जब देखो जब वो मिट्टी और घड़ा और मिट्टी और घड़ा, वो रोज मिट्टी से घड़ा बनाते होंगे और बस घड़ा घड़ा घड़ा यही उनको सुनता है, और कुछ होंगे सुनार, क्योंकि वही स्वर्ण कुंडल स्वर्ण कुंडल स्वर्ण कुंडल है, और कुछ होंगे जुलाहे, तो है ना, क्योंकि वही ताना बाना वही कपड़ा जो आदमी देखता है वही तो बोलता है ना, उसी की आदत पड़ गई होगी है ना, और कुछ होंगे महाराज आदिवासी जंगली, वो जंगल में निकलते होंगे तो रज्जू सर्प उनको दिखता होगा है ना, तो ये जो वेदांत बनाने वाले लोग हैं ये कोई ऊंची किस्म के नहीं होंगे, बहुत छोटी किस्म के लोग थीसिस लिखे हो नारायण, तो ये थीसिस है उनसे, तो ये जुलाहे की थीसिस, कुम्हार की थीसिस, और वो क्या नाम है, तो सुनार की थीसिस ये लिखी है। तो अब आप देखो वेदांत की बात ये कि अंत में जब ये बात कही न गई कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल आत्मा ही था और अंत में केवल आत्मा ही है, फिर ये बताया कि ये आत्मा ब्रह्म है, और फिर ये बताया कि वही तत् है, उसके सिवाय कौन कौन आगे प्रपंच का है वो और कोई नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, ये इतर उपनिषद में उसका उपसंहार कर दिया गया। प्रज्ञानम माने आपको क्या सीधे सीधे बताएं, जैसे ये हम रूमाल को जानते हैं ना, अच्छा रूमाल को हम कई तरह से जानते हैं, हाथ में लेके जानते हैं, लेकिन आंख से देखी हुई पहले की रूमाल ना हो तो हाथ में लेके नहीं जान सकते हैं, अच्छा तो छू के जानते हैं, नारायण आंख से देख के जानते हैं ये रूमाल है, तो ये जो रूमाल को जानना है इसमें एक तो ये रूमाल की सकल सूरत रूमाल है, तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, तो रूमाल को जानना तो है ना, अच्छा तो कैसे जानी गई कि जैसे आंख से त्वचा से हाथ से जानी गई, तो आप आंख त्वचा का ख्याल भी छोड़ दो, जानना तो है ना, अच्छा तो जानना अंतःकरण से हुआ, जैसे हम आंख का अपवाद कर देते हैं वैसे जरा आप अपने अंतःकरण का भी अपवाद कर दीजिए, क्योंकि अंतःकरण भी तो जाना ही जाता है ना, रूमाल जाना गया, आंख जानी गई, अंतःकरण जाना गया, तो जो जाना गया उससे जानना विलक्षण है, अच्छा देश जाना गया, सामने के देश में रूमाल है, पांच मिनट के लिए या बरस भर के लिए रूमाल है, काल जाना गया है और इसका वजन जाना गया, इसकी आकृति जानी गई, तो देश भी जाना गया, काल भी जाना गया, वस्तु भी जानी गई, रूमाल का नाम रूप भी जाना गया और इसको आंख के द्वारा जाना गया तो आंख भी जानी गई, और आंख और रूमाल दोनों को अंतकरण द्वारा जाना गया तो अंतकरण भी जाना गया। तो जो जाना गया उसको अलग करके आप जरा जानना देखिए, अपने से जानना को अलग कीजिए, अपने से जानना आप अलग करेंगे तो जानना अलग कर दिया ऐसा भी जाना जाएगा। तो ये जो जानना है वही आत्मा है और आत्मा ही जानना है, और उसमें न अंतकरण है न आंख है न रूमाल, माने इनका जो भेद है आंख का रूमाल का अंतकरण।